Nowe Corando. Sprawdź również inne modele w kredycie 50 na 50. RRSO 0% na wyprzedaży rocznika. KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Dziś do 9:00 Ptasie Radio. Minęła 7:00, Michał Nogaś, dzień dobry, ponownie w piątek. Godziny zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. NFZ spełni wszystkie zobowiązania finansowe, zapewnił premier po rządowym szczycie medycznym, dziś spotkanie u prezydenta. Obrady Sejmu będą częściowo tajne. Posłowie wysłuchają pilne informacje o bezpieczeństwie państwa. Dworzec Centralny w Warszawie świętuje okrągłe 50. urodziny. Na ratunek ochronie zdrowia. Szczyt medyczny pod takim hasłem organizuje prezydent Karol Nawrocki. Wczoraj o pieniądzach na służbę zdrowia rozmawiali ministrowie rządu Donalda Tuska z przedstawicielami środowiska medycznego. Żaden pacjent nie zostanie bez opieki, zapewniał premier. Narodowy Fundusz Zdrowia jest nie tylko wypłacalny, ale jest rzetelnym płatnikiem, jeśli chodzi o umowy z podmiotami, ale także jeśli chodzi o nadwykonania nielimitowane, te płatności będą zrealizowane. Jak państwo wiecie, co roku pojawia się problem z wykonaniami limitowanymi, ale tutaj też będziemy szukali rozwiązań. Małgorzata Gałąska-Sobotka z Uczelni Łazarskiego liczy na odważne decyzje. Bardzo liczę na to, że przestaniemy wierzyć w to, że pudrowanie systemu i drobne zmiany naprawią jego głębokie dysfunkcje, które narastały przez ostatnie dwie dekady. Deficyt w NFZ w przyszłym roku wyniesie 23 miliardy złotych. A wiceprezes funduszu Jakub Schulz będzie o 8:13 gościem Bez Uników. Rozmowy politycznej w Trójce. Od pilnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa państwa rozpocznie się dzisiejsze posiedzenie Sejmu. Ta część obrad będzie tajna, zdecydowało prezydium Izby. Z wnioskiem w tej sprawie premier zwrócił się do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Po tej części utajnionej będzie dyskusja na temat weto pana prezydenta w sprawie kryptowalut i krypto tych wszystkich zjawisk. I głosowanie. Za 2 tygodnie Sejm zajmie się kolejnym wetem dotyczącym ustawy łańcuchowej. Prokurator generalny przekazał marszałkowi Sejmu informacje o zarzutach wobec Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Waldemar Żurek chce, by posłowie sprawdzili, czy są one wystarczającą podstawą do postawienia byłych członków rządu Prawa i Sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówi, że koalicjanci skonsultują się w tej sprawie. Zaznacza, że samo pismo nie oznacza rozpoczęcia procedury. To do niczego Sejmu nie zobowiązuje. To jest sygnał do posłów, jeżeli uważacie, że warto się tą sprawą zająć, zbierzcie 115 podpisów i cała maszyna sejmowa w tej sprawie będzie ruszała. Prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego prokurator generalny nie ma podstaw wystawiać polityków przed Trybunałem Stanu. Mamy do czynienia z niezwykle brutalnym zamachem na polską demokrację, w istocie także na polską suwerenność, na suwerenność narodu. I to musi być kiedyś rozliczone. Natomiast nie widzę żadnych podstaw, żeby kogokolwiek z tych panów stawiać przed sądem albo przed Trybunałem. Posłowie Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Jan Krzysztof Ardanowski usłyszeli w ostatnich miesiącach zarzuty wprowadzonych przez prokuraturę postępowaniach karnych. Zakończyły się rozmowy ukraińskiej i amerykańskiej delegacji na Florydzie. Tematem był amerykański plan pokojowy. W rozmowach ze strony ukraińskiej uczestniczyli m.in. szef delegacji i jednocześnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rustem Umiarow i szef sztabu generalnego Andriy Ignatow. Amerykanów reprezentował Steve Witkow i Jared Kushner. Obie ekipy spotykały się już na Florydzie zeszłej niedzieli. Następnie Amerykanie Witkow i Kushner pojechali do Putina. Rozmowy w Rosji nie przyniosły przełomu i to właśnie szczegóły ustaleń w Moskwie miały być tematem zakończonych dziś negocjacji amerykańsko-ukraińskich. Na razie nieznane są oficjalne wyniki rozmów. Wiadomo jednak, że Rosja domaga się od Ukrainy ustępstw terytorialnych, m.in. wycofania się z całości Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przywitał miliony pasażerów, dziś obchodzi okrągłe urodziny. Dworzec Centralny w Warszawie kończy 50 lat. Sztandarowa inwestycja epoki Gierka zaledwie tydzień temu dodała Warszawie Zachodniej tytuł największej stacji kolejowej w Polsce. 50 lat minęło. Centralny zagrał m.in. w 40-latku, 07 z Głoście oraz w komedii Wesołych Świąt z 77 roku. Pół wieku temu nowinki techniczne na dworcu, na przykład automatyczne drzwi czy schody ruchome, dziwiły małych, jak i dużych. Wnętrza centralnego widziały niejedno radosne powitanie czy smutne pożegnanie, ale prawdziwa siła budynku tkwiła w jego prostocie. By dało się go naszkicować paroma kreskami, by na przykład obcokrajowiec zagubiony w mieście mógł tubylcowi naszkicować dworzec na wyciągniętej karteczce. Wyjaśniał historyk architektury Grzegorz Piątek. Do ekspresowej budowy dworca w zaledwie 3 lata wykorzystano 12,5 tysiąca ton stali, 100 tysięcy metrów sześciennych betonu i wysiłek setek robotników. Cała Polska śle aluminium i marmury, stal i szkło, laminaty i telewizyjne monitory. Chciałam zapytać, czy ja wywrotkę tą spod cegły mogę zatrzymać dłużej? A od dzisiaj przez 3 dni na dworcu centralnym można oglądać specjalną wystawę poświęconą historii warszawskiego 50-latka. Michał Makowski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7 w studiu kolejny ranny ptaszek, Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, pójdę zaraz zapytać doktora drzwiami. Daj spokój doktora Kruszewicza o sprawy sportowe i ptaki. Jak szedłem, to przywitałem się z doktorem i powiedziałem, że do końca życia będę pamiętał, jak pelikanek pobłykał bocianka. Doktor się uśmiechnął, powiedział, tak było. To taki klub sportowy, bocianek? Tak. Mhm. W piłkarskim Pucharze Polski Dawid bije Goliata. Najpierw na pograniczu Kaszub i Borów Tucholskich trzecioligowa chojniczanka po niecodziennie emocjonującym meczu wyeliminowała ekstraklasową Koronę Kielce. Faworyci prowadzili 1-0 do 9 minuty doliczonego czasu gry. Wtedy gospodarze wyrównali, doprowadzili do dogrywki i wreszcie rozstrzygnęli losy awansu do ćwierćfinału w serii rzutów karnych. Potem może nie sensacja, ale niespodzianka wydarzyła się w Katowicach. GKS po bardzo dobrym spotkaniu wypunktował 3-1 wyżej notowaną w PKO Ekstraklasie Jagiellonię Białystok. Przy okazji pozdrawiamy trenera Gieksy i wiernego słuchacza Trójki Rafała Guraka. Miał nas dziś słuchać od rana. Gratulacje trenerze dla całej drużyny, ale posłuchamy nie trenera Guraka, ale pomocnika jego ekipy Marcela Wędrychowskiego, który zaczął pomeczową wypowiedź od zasłużonych pochwał dla Bartosza Nowaka. Dwie bramki, świetny występ też uważam drużyny, bo ta nasza niska obrona wyglądała bardzo dobrze, trzeba było się napracować, nacharować. Wiedzieliśmy też, że taki to będzie mecz. I znów gratulacje dla trzecioligowca. Zawisza w Bydgoszczy rozbił 4-1 lidera Betclic pierwszej ligi Wisłę Kraków. Samo zwycięstwo, ale jego rozmiary robią wrażenie i w Bydgoszczy pewnie przypomniano sobie tłuste czasy w PKO Ekstraklasie. A w niej szanse na to, żeby rozsiąść się w fotelu lidera, zmarnowała Wisła Płock. Gdyby wygrała u siebie z Krakowią w zaległym spotkaniu 8 kolejki, objęłaby prowadzenie, ale spotkanie na stadionie z widokiem na komin Petrochemii zakończyło się bezbramkowym remisem. To jeszcze jeden wątek futbolowy w męskim wydaniu i zajmiemy się sportem kobiet w najlepszej piłkarskiej lidze świata. W Premier League kibice Manchesteru United znów przydołowani. Kiedy wydaje się, że czerwone diabły wychodzą z wieloletniego kryzysu, remisują u siebie po jeden ze słabym West Hamem. Teraz już o rywalizacji pani. Mamy dobre informacje z Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Nasze szczypiornistki 28-25 pokonały w pierwszym meczu drugiej fazy turnieju Argentynki po nie najlepszej pierwszej i dużo lepszej drugiej połowie. Jestem też tego zdania, że nie liczy się tak jak zaczynasz, tylko liczy się tak jak kończysz. Nie wiem, może jak mamy nóż na gardle, to jesteśmy bardziej skuteczne. No ale nie, przede wszystkim w drugiej połowie zaczęłyśmy grać zespołowo. Te bramki się rozkładały na różne pozycje. Podawałyśmy lepiej piłkę na kontakcie, gdzie w tym meczu było bardzo ważne, bo Argentynki chciały nas zdominować przerywaniem tej akcji, no rzucały się. No ciężko było po prostu potem podawać piłkę. Mówiła lewoskrzydłowa naszej kadry Daria Michalak. Kolejny mecz Polek w sobotę z Holenderkami i to będzie naprawdę spore wyzwanie. Dużym dla siatkarek dewelopresu Rzeszów okazała się wyprawa do Francji. Po bardzo zaciętym spotkaniu przegrały po tie-breaku w Lidze Mistrzyń z Levallois Paris Saint-Cloud. O sporcie znów porannym ZD3 za godzinę i wtedy opowiemy m.in. o brązowym medalu naszego pływaka Kamila Sierackiego na Mistrzostwach Europy w Lublinie, bo wiesz, że tam się odbywają te mistrzostwa. Ale Levallois co? Levallois Paris Saint-Cloud. O, wspaniale. Dziękuję. Czyściutko. No to co? Czas na pogodę? Panie doktorze, od 18 lat mieszkam w domu jednorodzinnym z ogrodem. Natomiast jak się tam wprowadziłem, miałem kosy, zięby, dwa gniazda wróbelek. W przeciągu tych 18 lat bardzo w mojej okolicy rozplemiły się sroki. Czy jest szansa jakoś z tym problemem sobie pomóc? 22 i 7 tych, albo 2 łabędzie 7 mew do doktora Kruszewicza. Pogoda dzisiaj nam się ptasia układa. W Ptaszkach będzie dziś 5 stopni, w Gawronach 4, w Czaplach 3, a w Wildze 5, wszędzie bez deszczu. Zapraszamy do reklamy. Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. Dlatego w RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład pralka Candy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1798 zł. Teraz za 1698. Dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mówiłeś, Krzysztofie, o pelikanku i bocianku, a przecież masz jeszcze jeden bardzo ukochany przez ciebie gatunek zwierząt i to nie ptaszęta są, tylko takie, co biegają i chrumkają, więc znalazłem w archiwum nagranie specjalnie dla ciebie. No słucham. Skłonność do spożywania różnych sfermentowanych owoców czy sfermentowanych soków jest specyficzna nie tylko dla człowieka, bo wiele zwierząt też lubi sobie golnąć czy też spożyć, nadużyć wysoko przetworzonych produktów zbożowych, jak to niektórzy mawiają. Po pierwsze świnie, z całą pewnością w dużych ilościach, ale co jest charakterystyczne, świnie, jeżeli im da się jakiś sfermentowany sok czy jakieś sfermentowane owoce, upijają się od razu wszystkie. Zapraszamy do Trójki. Od razu wszystkie. Zero umiałem. Przypomniała mi się rozkładówka Super Expressu. Były takie dziki, które miały dziwne takie zdjęcie z takimi kłami na wierzchu i było na podpis dziki upiły się jak świnie. Mam dla ciebie też piosenkę. The Cranberries. Halo? O Jezu, jak miło. Chciałem, panie doktorze, pogratulować wspaniałej audycji, której słucham od lat. Zawsze jadę do pracy i te poranne pana pogaduchy to coś wspaniałego. Nie sądziłem, że mi się uda dodzwonić. No ja jestem takim ornitologiem, amatorem. Chodzę często z aparatem po łąkach, polach, lasach, robię zdjęcia ptakom i no to jest coś wspaniałego. No chciałem panu podziękować za tą pasję, bo też to jest pana zasługa, między innymi, że pan w ludziach coś takiego budzi. I tak to się właśnie dzieje. 22:07 trójek. Dziś telefony odbiera Andrzej Kruszewicz, albowiem od 30 lat jest z nami w programie trzecim. Dwa pokoje ode mnie, za dwiema szybami. To się dzieje. Pokoje. Kaśka Sochacka. Nowy singiel. Posprzątałam trzy pokoje. Posprzątałam sobie w głowie. W końcu wiem, dlaczego tyle w miejscu stoję. Wyrzuciłam sentymenty. Wszystkie kwiaty, które zwiędły. I do uczuć i do oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy rok. Tego mam serdecznie dość. Co ja miałam w głowie, stop. Nie chcę tam zaglądać. Pokoje. Nowy singiel Kaśki Sochackiej. Tak to brzmi. Posłuchamy jej jeszcze kilka razy. Dziś to nasza piosenka dnia. Audycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dobrze się czyta. Piątek rano. Czuję się bardzo bezpieczny w studiu, bo gościem dziś jest jeden z najsłynniejszych polskich bokserów, Przemysław Saleta. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry. pojadę trochę stereotypowo, wiem, mało osób kojarzy bokserów z książkami. Pan jest wyjątkiem chlubnym. Czy wielu pańskich kolegów z ringu czyta, tylko o tym nie wiemy? Na pewno chyba więcej osób czyta, niż sobie zdajemy sprawę. No myślę, że to wynika trochę z takiego szufladkowania. No jak ktoś patrzy na sport walki, to myśli, że ta osoba, która ten sport walki uprawia, no jest bardzo fizyczna i tylko i wyłącznie się na tym koncentruje. Natomiast to z doświadczenia też wiem, ale nawet z badań naukowych, że właściwie no, wysiłek umysłowy nawet w formie czytania jest najlepszym odpoczynkiem od wysiłku fizycznego. A czy czytanie może pomagać w koncentracji w ringu? Na pewno może pomagać w ogóle w nabyciu umiejętności koncentracji, no bo jednak, żeby czytać ze zrozumieniem, trzeba się koncentrować na tym, co się czyta. A czy pan czytał od dziecka, czy najpierw pan się zafascynował sportami walki, a potem wraz z dojrzałością i dojrzewaniem przyszło czytanie? No nie, właściwie to chyba do tego sportu to zaczęło się wszystko właśnie przez czytanie i czytanie było zawsze dla mnie bardzo ważne. Ja szybko nauczyłem się czytać i od dziecka czytałem bardzo dużo i wręcz tak nielegalnie. No, nielegalnie na zasadzie takiej, że miałem odrabiać lekcje, a czytałem książkę, tylko blisko trzymałem zeszyt, żeby przysłonić książkę, jakby rodzice weszli do pokoju. Tak sobie myślę, że to jest marzenie dzisiejszych rodziców i nauczycieli, żeby dzieci nielegalnie czytały, prawda? No, zamiast coś robić innego. No jak zacząłem książkę i musiałem ją skończyć, to zdarzało mi się, że kończyłem ją pod kołdrą z latarką. Czytanie było dla mnie ważne i zresztą przez to też poszedłem do szkoły muzycznej, żeby uczyć się grać na skrzypcach, bo przeczytałem jakąś historię Paganiniego i pomyślałem sobie, że może skrzypce są dla mnie, choć okazało się oczywiście, że nie. W sumie 5 lat się męczyłem w tej szkole muzycznej. Natomiast myślę, że do sportu trochę mnie książki pociągnęły z racji tego, że zawsze interesowały mnie książki takie młodzieżowe, ale takie z wyrazistymi bohaterami, tak bym to określił. I tam był taki autor, pamiętam, Wiesław Bernie, takie książki kowbojskie, gdzie ci bohaterowie byli prawi, potrafili się bić i tak dalej, i tak dalej. I to sprzęgło się akurat z filmem Wejście Smoka, no to pociągnął mnie i jeszcze z sukcesem Piotra Siegoczyńskiego w kickboxingu, to ten kickboxing mnie po prostu pociągnął, a później właściwie cały sport. Kiedy wchodził pan do studia, to się przyznał, że książki czyta cały czas, ale częściej na ekranach telefonów niż w formie papierowej dziś. Od paru lat właściwie no, czytam rzeczywiście e-booki i to wynika z kilku rzeczy. Przede wszystkim z tego, że nie bardzo mam, rzadko kiedy może mam czas, żeby usiąść z taką tradycyjną książką i poczytać. Natomiast gdzieś tam zdarzają się jakieś przystoje. Ja nie lubię siedzieć i nic nie robić, więc wyciągam telefon i kończę książkę, którą zacząłem. Zresztą większość książek czytam w języku angielskim, bo to dla mnie też jest jakiś tam dodatkowy bonus w postaci kontaktu z językiem angielskim, a poza tym książki takich znanych autorów światowych. Ja czytam przede wszystkim książki typu sensacyjnego. Dla mnie to jest rozrywka. Ulubieni autorzy? Chyba zdecydowanie Lee Child i cała ta seria z Richerem, no to, to właściwie przeczytałem wszystkie i po angielsku i po polsku jeszcze później. Po prostu jak mam każdą wolną chwilę i siedzę i mam 15 minut nic nie robić, to wolę poczytać. Co pan ostatnio przeczytał? Parę dni temu kupiłem e-book z ostatnią książką Lee Childa. Teraz już pisze on w duetach. Ta akurat jest napisana razem z Andrew Childem, Exit Strategy. To jest też Richard i to jest ostatnia książka. Ale gdyby pan miał tak powiedzieć, dlaczego warto po tego autora sięgnąć? Na przykład dla tych, którzy myślą sobie, no wybitny sportowiec, bokser, saleta, czyta, śledzę go, szanuję jego karierę, to jak on czyta, to może ja też przejrzę. Ja akurat lubię tego głównego bohatera Richera z racji tego, że trochę się z nim utożsamiam, tak bym powiedział, bo to jest główny bohater, jest akurat byłym wojskowym, który jest na wojskowej emeryturze i generalnie przemieszcza się po Stanach Zjednoczonych autostopem czy tam autobusem, właściwie ze szczoteczką do zębów. I właściwie jest to wszystko, co ma, jak potrzebuje czystych ubrań, to te brudne wyrzuca i kupuje czyste ubrania. Pan też tak robi? Nie, ale mógłbym. To znaczy, bo z racji tego, że ja nie wiem, czy pod wpływem tej książki, czy z wiekiem, ale w coraz większym stopniu staję się minimalistą. I właściwie im mniej mam rzeczy, tym jestem szczęśliwszy i taka rzeczywiście forma podróżowania tylko ze szczoteczką do zębów jest dla mnie idealna. Oczywiście, jak to główny bohater, to jest prawy, nie ucieka od rozwiązań czasem siłowych, ponieważ tych książek jest 30, w związku z tym one tak dotyczą różnych tematów. Wszystko się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w których akurat mieszkałem przez w sumie 7 lat i znam w miarę dobrze, i też Stany Zjednoczone są takim krajem, który jest bardzo różnorodny. Wszystko tam jest. Jest wszystko, więc wszystko się może też zdarzyć. Ile panu zajmuje czytanie jednej książki? Tak pan odkłada, wraca, czy jest pan czytelnikiem zachłannym? No jestem czytelnikiem zachłannym. Jak już mnie książka wciągnie, no to muszę ją skończyć i czasem też to powoduje pewne problemy, bo na przykład nie lubię się śpieszyć, no ale jak jeszcze jedną stronę myślisz, jeszcze jedną i tak dalej, to nagle, żeby gdzieś tam zdążyć, to naprawdę wymagany jest duży pośpiech. A tego akurat nie lubię, więc się czasem irytuję. No ale jak człowiek ucieknie w taki świat fantazji, no bo książki są taką ucieczką od... Nie wiem, czy ucieczka to jest akurat dobre słowo. Może wycieczką w świat fantazji i poza taką otaczającą nas rzeczywistość. Są tego jakieś koszty. Książka też jest taką w pewnym sensie ucieczką od problemów, czasem dlatego jest taka wciągająca, no bo jednak jak się skoncentrujesz na tej książce, no to cały wchodzisz w tą nierzeczywistą rzeczywistość. Tak mówi wybitny bokser i czytelnik zachłanny Przemysław Seleta, który był gościem cyklu Dobrze się czyta. Czegoś pan słucha, kiedy pan czyta? Wolę ciszę i wolę skoncentrować się tylko na książce. A jaka muzyka się panu kojarzy z Lee Childem? Jak już, to blues. Amerykański blues. To taki właśnie bluesik panu i słuchaczom zagramy po rozmowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mr. King's in town. Got a down the quarter. Just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. Don't get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj wyjątkową ofertę na modele Audi gotowe do odbioru. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Patrz, Barbara, jakie malutkie mikołaje idą. Marian, to nie mikołaje, tylko mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Pamiętasz tę melodię? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne w ING. Czeka na Ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Święta takie jak lubisz. Od czwartku w Kauflandzie 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre klasy M, tylko 11,99 z Kaufland Card. Jedno opakowanie na osobę, a ogórki gruntowe jedynie 4,99 za kilo. Tak, ogórki gruntowe jedynie 4,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 8 do 13 grudnia i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Na kule bałwana, ależ sypnęło promkami. Cud normalnie, bo w Netto świąteczne okazje zwalają sań. A ty jak zareagujesz na polskie ziemniaki jadalne w siatce w cenie 3,99 za 5 kg? A na produkty do prania Ariel, kapsułki różne rodzaje 60 sztuk i żel 3,87 litra w cenie 59,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 99,99. Wow! Netto. Zadziwiająco tanie święta. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Witamy 7.30, a w studiu Romualda Wójcika. Przed gołoledzią na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce ostrzegają synoptycy. Są też ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą w dużej części kraju. Widoczność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Odwoływanie wizyt, z których nie skorzystamy, profilaktyka i szczepienia. Tak, zdaniem ekspertów, możemy sami wpłynąć na poprawę systemu ochrony zdrowia, mówi specjalista zdrowia publicznego profesor Marcin Czech. Jeżeli my wczesnymi interwencjami możemy się ochronić przed zachorowaniem, to owszem, wydajemy pieniądze na szczepienia, ale jest to inwestycja, bo nie obciążamy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak zachorujemy, nie obciążamy specjalisty, jak mamy powikłania i nie obciążamy szpitali, kiedy mamy daleko idące powikłania. Ekspert dodaje, że przykładem jest grypa, która u osoby cierpiącej na niewydolność krążenia może spowodować zaostrzenie objawów i skończyć się pobytem w szpitalu. Po nocnym ataku ukraińskich dronów płoną zbiorniki z paliwem w gazoporcie w kraju krasnodarskim w Rosji. Wieczorem z kolei ukraińska armia zaatakowała zakład chemiczny na Kaukazie, gdzie produkowane są materiały wybuchowe. Kolejny serwis Trójca o 8. Pieniądze i wydatki przed nami. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Możliwa jest krótka przerwa w obniżaniu stóp procentowych, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego po grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Adam Glapiński wyjaśnił, że kolejne decyzje będą podejmowane na podstawie bieżących informacji gospodarczych. Myślę, że ta Rada by chciała chwilę, że tak powiem, przejść w stan wait and see, zobaczyć, jak zawiązują te wszystkie obniżki stóp procentowych, które dokonaliśmy i chwilę się jakby temu przyjrzeć, no a potem przystąpi do dalszych obniżek. W tym roku mieliśmy w sumie 6 obniżek stóp procentowych. Ta podstawowa wynosi obecnie 4%. Jak co roku w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników wspierających przedświąteczne zakupy i dostawy. Ofert jest mniej niż rok temu, ale za to stawki poszły w górę, a w czołówce zarobków mamy Mikołaja, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service. Jeżeli chodzi o zawód Mikołaja, to jest on całkiem opłacalny. Można liczyć na wynagrodzenia od 31,5 do nawet 250 zł netto za godzinę. I to oczywiście zależy od tego, czy występuje taki Mikołaj w galerii handlowej, czy raczej na wigilii firmowej, a może w domu. A blisko połowa Polaków deklaruje, że w ramach prezentów na święta najczęściej kupuje kosmetyki i perfumy. Respondenci badania Polaków portfel własny e-commerce od święta często kupują także książki i zabawki. Obcokrajowcy zaciągają w Polsce kredyty mieszkaniowe na wyższe kwoty niż Polacy. Od stycznia do końca października pożyczyli na ten cel ponad 7,5 miliarda złotych. Czytamy w piątkowym Pulsie Biznesu. A Rzeczpospolita informuje, że Komisja Europejska niedługo rozważy pomysł, aby wszystkie firmy w krajach Unii Europejskiej kupowały od roku 2030 wyłącznie samochody elektryczne. To niewykonalne i groźne, zapowiada branża motoryzacyjna. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 63 grosze, a euro 4,23. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Czy ty widziałaś, co się dzieje dwie szyby dalej stąd? Tam jest jakieś szaleństwo. No, szaleństwo, te mewy i łabędzie. A no właśnie, przypomnijmy, że można dzwonić do dyrektora i doktora Andrzeja Kruszewicza. W telefonie są 2 łabędzie i 7 mew. Świetna opowieść. A ciekawe, co się dzieje, kiedy na zegarze jest 7:34. Jakie to ptaki? O co państwo pytają i co doktor odpowiada? Cały rok nie powinno się ptaków dokarmiać. Powinno się dokarmiać tylko w okresie jesienno-zimowym, kiedy tego potrzebują, a potem powinny zjadać swój naturalny pokarm, czyli głównie owady albo nasionka. Nie można tak powiedzieć jednoznacznie, jakie ptaki mają funkcję, bo co gatunek to inne życie, ale ogólnie są bardzo ważnym elementem przyrody. Bez ptaków mielibyśmy za dużo owadów wokół nas. W miejscowości Ptaki będą dziś 4 stopnie i bez deszczu. A teraz zmieniamy temat. Piąty odcinek naszego podcastu 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już jest do odsłuchania na stronie podcasty Polskiej Radio.pl i we wszystkich serwisach streamingowych. To jest coś niebywale poruszającego. Po raz pierwszy w historii opowiedziano dwie właśnie historie. 6 córek szwedzkiego kierowcy ciężarówki, które niespodziewanie znalazł się na polskim promie, i 11-letniej Agnieszki. Na pewno ta tragedia moje zmieniło życie i na pewno nie na lepsze. Była to... I teraz też mi brakuje słowa? Nic. Będę ci pisać po włosku. Ormai... I właśnie. Po włosku rozmawiam. Dzisiaj wieczorem rozmawiałam w pracy o tych dniach wolnych, w których moglibyśmy się spotkać w Szwecji. Do usłyszenia, do przeczytania. Na razie buziaki. Podcast programu trzeciego Polskiego Radia. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5. Kamień. Cześć Michał, jestem na lotnisku. Bardzo wiele emocji próbuję, bo to jest takie nieprawdopodobne, że po 32 latach też w sierpniu daliście nam możliwość tego spotkania. A wy już jesteście w drodze? Pani Agnieszka, która przez lata, długie dekady nie mówiła po polsku. Trauma, wyparcie, chęć zapomnienia o tragedii, która ją spotkała. Straciła mamę, siostrę i jeszcze jednego bliskiego człowieka. Nasz podcast 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz do odsłuchania. Podcasty Polskie Radio.pl i wszystkie serwisy streamingowe. Anna Dudzińska, Michał Matus. To die. Nelly Furtado, Darek Pieruk na chwilę w studiu. Jak sytuacja za dwiema szybami? Powiedz. Oj, szybko, gorąco i dużo słów. Słuchacze dzwonią non-stop właściwie. Doktor Kruszewicz odbiera telefony. Za chwilę pojawi się w studiu. Przegląd prasy zagranicznej. Ale wcześniej jeszcze dwa punkty programu. Halo Seul, halo Tomasz Sajewicz. My, choć powinienem powiedzieć, że na szczęście teraz mniejsza część naszego polskiego społeczeństwa ma pamięć o 13 grudnia, to Koreańczycy mają grudzień trzeci. W tym tygodniu Korea Południowa wspominała rocznicę nieudanego puczu wprowadzonego na zaledwie kilka godzin stanu wojennego. Pamiętają Państwo te obrazki? Ta Korea Południowa, która zazwyczaj kojarzy nam się z wysokimi technologiami, K-popem, wtedy szturm budynku parlamentu, uzbrojeni po zęby specjalsi, Black Hawki na trawniku przed gmachem parlamentu i tysiące osób na ulicach, mieszkańców Seulu, którzy pomimo przejmującego zimna przyszli własnym ciałem bronić demokracji. Nie doszło do rozlewu krwi, dzięki temu, że kilkoro parlamentarzystów skakało przez żywopłoty i barierki, żeby dostać się na salę obrad i zagłosować za odwołaniem dekretu prezydenta Yoon Suk-yeola. Swoją drogą, skakanie przez barierki to też część naszej polskiej historii. Południowo-koreańska demokracja wyszła z tego zakrętu obronną ręką. Zakrętu na śmietnik historii i to wielka przestroga dla zagranicznych, także naszych polityków, trafią zapewne twórcy całego zamieszania. Wyobraźcie sobie Państwo, że prezydent, premier, szef agencji wywiadu, minister obrony w areszcie czekający na proces. To południowo-koreańska rzeczywistość, gdzie sprawowanie urzędu prezydenta to jedna z najniebezpieczniejszych funkcji, bo na 14 prezydentów Korei Południowej, 12 prezydenturę przerywały zamachy, pucze, bądź też prezydenci skończyli w więzieniu. Prezydentura w Korei Południowej, zawód podwyższonego ryzyka. A skoro o wysokim ryzyku, to porozmawiajmy o minach i to z takimi trójkowymi gośćmi dzisiaj poranka, także o zwierzętach. Czy da się połączyć w przyjemny sposób temat min lądowych i ptaszków? Da się. Obydwa państwa koreańskie oddziela koreańska strefa zdemilitaryzowana. Zaminowany pas ziemi między Koreą Północną a Południową stał się ekologiczną oazą, w której udokumentowano prawie 6 tysięcy gatunków, w tym rzadkie żurawie, jelenie i niedźwiedzie. Ta silnie ufortyfikowana granica powstała po wyniszczającej wojnie koreańskiej, która trwała od 1950 do 1953 roku. Konflikt zakończył się zawieszeniem broni, a nie traktatem pokojowym, ustanawiając strefę buforową między dwoma krajami, które pozostają de facto w stanie wojny. I to tu przyjeżdżają miłośnicy śpiewu rzadkich ptaków, aby między polami minowymi podziwiać siły natury. Mokradła w sektorze zachodnim dają schronienie migrującym żurawiom, a surowe góry wschodnie zapewniają schronienie niektórym z najbardziej zagrożonych ssaków w Korei Południowej, w tym piżmowcom syberyjskim i niedźwiedziom himalajskim, a o tym m.in. dziennik Chosun. Także Chosun, mimo tego, że w Seulu było minus 12, a czytający ten przegląd zaliczył fikołka na śliskim chodniku, pisze, że w Korei Południowej wykryto 14 nowych gatunków roślin subtropikalnych i tropikalnych, co związane jest oczywiście z ocieplaniem się klimatu. I z jednej strony Korea Południowa zimą ma Suwałki, a latem jednak Amerykę Południową. I na koniec większość mediów Azji, także te w Korei, piszą o wznowieniu poszukiwań MH370. To największa tajemnica współczesnego lotnictwa cywilnego. 11 lat temu na trasie z Kuala Lumpur do Pekinu zaginął Boeing malezyjskich linii lotniczych. Po dziś dzień nie wiadomo, co stało się z maszyną, a także 239 osobami na pokładzie. 30 grudnia, czyli już za niewiele ponad 3 tygodnie, wznowiona zostanie operacja przeszukiwania dna południowej części Oceanu Indyjskiego. To najprawdopodobniej tam rejs MH370 w marcu 2014 roku zakończył rejs. Przeszukiwania ponownie prowadzić będzie firma Ocean Infinity. Tak jak poprzednio, koszty operacji zostaną pokryte wyłącznie w przypadku znalezienia wraku. Poszukiwania, które rozpoczną się w przedostatni dzień tego roku, potrwają co najmniej 55 dni, a jeśli wrak zostanie zlokalizowany, Ocean Infinity otrzyma 70 milionów dolarów. Przypomnę, po dziś dzień nie ma jakichkolwiek wiarygodnych informacji o losie rejsu MH370. I to tyle w dzisiejszym południowo-koreańskim przeglądzie prasy. Tomasz Sajewicz. Przegląd prasy zagranicznej. Przegląd polityki polskiej. Renata Grochal, dzień dobry. Bez uników dziś o 8.13 z... z Jakubem Szulcem, wiceprezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. O. Po jednym szczycie na temat zdrowia i przed drugim. Wczoraj był u premiera szczyt zdrowotny, dzisiaj u prezydenta. Czy one mogą się różnić, te szczyty? Nie wiem. Zobaczymy. Proszę, bez uników. Jak myślisz? Dzisiaj się okaże, natomiast dla mnie zagadką jest to, czy pani ministra Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, znajdzie w sobie odwagę, żeby pójść do prezydenta. Bo wczoraj był Ryszard Petru gościem programu Bez Uników i zachęcał ją do tego, że zawsze warto pójść i walczyć o swoje przekonania i plany, więc zobaczymy, czy pójdzie do Pałacu Prezydenckiego pani ministra. Ale Jakub Szulc to jest ten człowiek, który płaci albo nie płaci za wykonania i nadwykonania, czyli NFZ. NFZ, który zdaje się teraz wyrasta na głównego winnego tego, że jak co roku, właściwie od lat, niektóre szpitale przekładają zabiegi na nowy rok, bo mówią, że nie mają pieniędzy. I będziemy rozmawiać o tym, czy tak musi być, czy składka do NFZ-u powinna być wyższa. Premier wczoraj powiedział po szczycie, że nie będzie podwyżki składki, a u Barbera, gdzie przycina sobie włosy, nawet obiecał, że będzie kolejne podejście do obniżki składki. A może to powinien być podatek zdrowotny, jak chce Lewica? O tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. Renata Grochal, dziękuję. W znanym serwisie streamingowym na S w podsumowaniu roku wyszło mi, że to jest moja ukochana piosenka ostatnich 12 miesięcy. Nie przeczę. Dobry panie doktorze, no cieszę się, że taką ikonę mogłem usłyszeć. Ja chcę powiedzieć, że pana głos, a dokładnie pana wiedza powinna być w każdej szkole podstawowej. i to by była dobra podstawa programowa. Wśród zwierząt. Na chwilę oderwałem od słuchawki doktora Andrzeja Kruszewicza. Dzień dobry ponownie, panie doktorze. Tak, no byli też słuchacze i słuchawki. Tak, i doktor Dariusz Pieruk, także już awansem zostałeś mianowany doktorem. Darku, dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Od 6 pan doktor odbiera telefony przy pomocy Darka. 30 lat panów rozmów w trójce. Telefon się urywa. O co ludzie pytają, panie doktorze? Szybciuteńko, bo tam znowu dzwonią. Dlaczego nie ma wróbli? Dlaczego nie ma ptaków przy karmnikach? Aha. I chwalą się swoimi obserwacjami. Dzielą się takimi obserwacjami. O co jeszcze pytają? O papugi było pytanie, czy są zagrożeniem dla naszej rodzimej fauny, no bo pojawiły się tu i ówdzie Aleksandry Teobrożne. Tak widać szerokie spektrum zainteresowania. No dobrze, ale ja myślę, że dla pana, jako dla osoby, który jest piewcą ptaków, specjalistą najwyższych lotów, tak sobie tu o panu mówimy, to jest też taki moment, w którym pan się dowiaduje, ile pan robi dla ludzi i jaki rodzaj pomocy pan niesie słuchaczom i słuchaczkom. To prawda, tak. Mówią, że mają książki, że to otworzyły im się oczy, że mają nową pasję dzięki tym książkom, że nasze trójkowe audycje, nagrania sobie ludzie odsłuchują, bo wydaliśmy przecież takie dwie książki z płytami. Więc tak, rzeczywiście podkreślają ludzie to, że te książki są w domu, są rozdawane wśród rodziny i że to otwiera oczy i otwiera nowe pasje. Darku, szybciutko, mamy pół minuty. No ja się uśmiecham tak szeroko, że aż mi trudno mówić przez ten uśmiech. No, jest to ogromnie miłe. Rzeczywiście dzwonią państwo od rana, nie tylko pytając, ale właśnie chwaląc nasze rozmowy, chwaląc doktora. No wspaniale, pięknie. Panie doktorze, pan to wymyślił, będziemy używać. Dwała będzie 7 mew. Czy każdy ptak odpowiada jakiejś cyfrze i liczbie i tak dalej, czy nie? No, można dopasować, ale jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę, że bardziej to wygląda na czajki. I rzeczywiście czajki mają te skrzydła takie, jak mewy nie mają aż tak wygiętych tych skrzydeł jak te trójki, ale pocieszam się tym, że po rosyjsku mewa to czajka. Panie doktorze, do telefonów, dobrze? Dziękuję bardzo. Lecimy. Wracamy przed 9. Andrzej Kruszewicz, Darek Pieruk. No co się dzisiaj dzieje przy naszych tele... O, już dzwoni. dzwoni. Może to Tom Jones. Jezus Maria, dzwoniłam się? Nie, bo ja chciałam jeden ewenement powiedzieć. Nasz artysta jeden wybrał sobie Kubę na wakacje. Razem ze swoją dziewczyną pojechali, bo tak, prądu tam nie ma, internetu nie ma, jest spokój, prawda? No i o północy rozdarł się kogut. I dar się do 6 rano i tak było codziennie. Turn me upside down and inside.